บ้าปูโลแลถ่าเยถ้าก็ดีกระบามาอลาซงซู หอดเลยดีกระบาเรมะหอบพูกระบาเสร็จๆอลาซงผิดนี่มาฮึบ้าๆหวยดีกว่าซะดาอุมาดานี่โดเปลี่ยนไม่มีได้อลาหมูท้ามาสิดาโอ้ฮึฮึฮึถ้าลิถ้ากูอเหมี่ยวใจติเปียวๆดีทะชินเลโหถ้าตี้จ่ายตาเวหละถ้ากูลิ่งโหบลูเป้ใส่ซูๆบลาวเป้ใส่กอกๆ กูลุยไอ้ดิตะชินเนี่ยฉ่อละยินเปียวอ่ะดาจีเว้ยกูเลยกูลุยมะลาไหนลูกถ้ากูลุยหมูสิกกอกนี่ดาติล่ะฮล่ะแกบ่าสิกกอกนี่ฉิ่แม่ฉิ่นี่ยกวงมั้ยเนาะกูต้องยกขึ้นมาอีอะเล่มมาฉิ่งตุยอ่ะมาล่ะอ๋อๆมาจีซ่ามิมิหมูเมียยกขึ้นมาจีลีบาลีเนี่ยกูลุยเนาะตลอดตาอยู่ฮึแกดาเนี่ยถ้าไปกูลุยหมูฉิ่ลงเนี่ยกูลุยโลจินเนี่ยสู้ยินอตุยอยู่อตาอยู่ๆซู อ๋อมาไอ้ดิเดบะกะตะช้าบ่เนาะแกๆอะกะหลุดออกมาญะมาหยาบาญะมาเนี่ยมองญะมาหมูโลล่ะ ดาบ่ฮึมมองญะมาสุดิโลไม่ชินเนี่ย บะผิดลูมูจุกิมาบ่โหมูยะเลยมั้ยท่า หอดเดกูลุยเอ็งไม่เปลี่ยนใจเองเลยล้ำมาดิชูๆสู่เลยล่ะโหเลซักกะเตลีเดมาตั้วขู่อ่ะเนาะ ท่านี่ท่าเตเร็วโมโมเตลาบีอมลีอมลีก่อมมลีบาจอกซูจอกซูผิดนี่ล่ะเนาะโอ้ท่าท่ายุศินี่ปยัสสัตติเดมาจีบูเดกูลุยเอ๊ะตะมียีซาเชิงตุ่ยโมมิลูตุกินเนี่ยอสออูตะคู่เลยวินโคโอ้พี่รออมลีท่าเยโหว่าก็ยุศินี่ปยัสสัตติดีหาก็ ท่าเยกูเล่นยังไงมานี่เนาะชิดตัวยังไงก็ยังยังเนี่ยมีสุดแต่จะมาจ้าบุญเนาะท่าเจ้าเจ้ากูลุยมูล่ะกูลุยมูยอมูยอกูลุยมูยอมูยอกูลุยมูยอมูยอ ยุศินีปยัสสัตติหลูบาเวลากูลุยเฮาบีลั่นน่ะแฟกโกเหมี่ยวทาจ้ะเตจาบีเตจาบีชื่อกาจี้จี้นอกกาจี้จี้เบ้กาจี้จี้เบ้กาจี้จี้ตะละวนปะๆผิดนี่แล้วนอก ဒီဘိုက်ဟာမိန်ကလေးကိုမွေရမှာကြည့်စမ်းယောက်ျားလေးမွေးမဲ့ဘိုက်ကလုံချွန်ညွန့်နေกว่าຫນွေရအမလီမောင်ရေຫນွေကဘာများလဲလို့တကယ်နေစမ်းမအောင်ဘယ်သူမဆိုယောက်ျားလေးကိုလူချင်းကြတာကြီးပဲမောင်ကြမှာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မောင်အချက်နဲ့ຫນွေအချက်ဘသူအချက်ကပိုးတယ်ဆိုတာဟောဒီဘိုက်ကအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ဒီဘိုက်ကိုနှင်းနေရရမှာမှတ်နေဒါအဋိဌာန်နဲ့ဘာအေးပြမလီမောင်ရေတောက်တီတောက်တ ွေမင်းကလေးမွေးလိုက်ခုပုံအတိုင်းဆိုမောက်အချက်ကပို့လိုက်မနော ်မနွေမနွေ အော်ထားပါလားဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပါလာတဲ့ထင်နေလာလာလာထိုင်ညထိုင်ညအော ်အကူကြီးတို့မမနွေတို့ ਨੇ မိဆက်ပြရအောင်မယ်ကုလွင ်ဟင် းဒါကဥအောင်ခိုင်း ਨੇ ဟုတ်ကဲ့ ဒါကမမနွေအကူကြီး ਨੇ မမနွေဟင ် းသူကကိုမျိုးလွင် ਨੇ တက်မတော်ကြီ းဟောတွေ့ရတာဝန်တာပါလေ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းခုလိုသိရကြွရတာပူဝန်တာပါလေဥအောင်ခိုင်းဒီလိုပါဥအောင်ခိုင်းဟိုထားနဲ့ကျွန်တော်ကမကြခင်လက်ထပ်တော့မှာပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိစ္စမှာလည်းဟောဒီကဥအောင်ခိုင်းတို့ကရက်ကူပါလူပိုင်းပါလ ို့ရပါလေရပါလေ ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီနေ့မှာတကောင်ကျွဲ့နောက်ထားတို့ကလည်းသားမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့နှစ်ကောင်ကျွဲ့လေ ကိုလေးနော်ရှုံနှောင်းနှောင်းနဲ့ဘာမှလည်းမသိဘူ းညီပေါင်းဒါတဲ့ထားတို့မင်္ဂလာဆောင်ကဘယ်တော့လောက်ညမှာ ဩကျွန်တော်ခုတစ်ခေါက်ခီးထွက်ပြီးပြန်လာမှာပါ ဟာမင်္ဂလာပဲဆောင်ရတော့မှာ Teru dah langga, dia ni hidup umar tu. Cita. โอเคหมดเลยโอเคโบยเช่าๆๆอ่ะโอเคหมดเลยโอเคเนี่ยเนี่ยตะบาวอ่ะอ่ะก็เข้าโอเคหมดตั้วเสียสิโลโหสมูซุ้นเล็กก็ไปตั้วเลยยังโอเคกูมาตื้อละตื้อไปละโบยไอ้เนี่ยเนี่ยจะโดนเนี่ยข้ามเปลี่ยนยังไงวะเนี่ยโบยเอ้ยแต่ตัวจะไม่ไปสิโอเคมาไปมั้ยอันนี้ก็จี้เนาะโอเคโบยเยอะกว่าตั้วตรงโดดีกันนี่จี้ก็ไปไม่ทันโอเคแกเยอะกว่าตั้วหน่อยอ๋อเมียนบาสิเยอะอ๋อเมียนบาสิไม่โบยจี้เยอะเก็บบ่ก็เก็บมาทันจี้ ผิดบาเนตะมี้เอ้กันสีมายาป่อกวยตรอสุขกันตะคูเด้เตียเนี่ยผิดป่อกวยเตียเนี่ยผิดบาตะมี้เลยเอ้ตะมี้เลยจูซาบีผิดบาเนตะมี้เอ้กวยจ้าบีแม้ตะมี้ไม่มียาล่ะกูตะคองตั๋วบีเปลี่ยนล่ะยิละแทมเมซุเดอติเนี่ยกูนี่หาลิข้าไหนเด้ปิ้วเด้ข้าไหนเด้ปิ้วเด้ชวนไล่นอกไล่เด้ชวนนี่เด้ ตุ้มยาชาวโอ้เกตีบาโรตะมีเอ้ตีบาโกอ๋อตะมีชุบไปว่าเทรีตั๋วปูเสียชื่อได้หมดล่ะตะมีตะมีไม่ตั๋วจินเลยอะเมตั๋วปูไล่เมเลยตะมีตั๋วไหนมาเมเอ้ตะมีอลุกูตะมีกาไรเนี่ยปูลูอาเมเมปูชาเมตะมีตั๋วลีตุกูเล่ด้วย สุดโต้ตะมีตะมีขวัญจีละอาจีละตะมีเอ้ตะมีเบ้เบ้ต้อมลงเลยนี่มาเลยเอ๊ะเบ้เบ้จ๊ะจ๊ะบาลจ๋าเลยโอ้ด่าล่ะเอ๊ะด่าด่า ที่ช่างเอาไม่ยืนซ่าเลยเนี่ยบ้าล่ะอลาเปลี่ยนนี่บ่เอาแม่ยืนดูอกูนี่ตุบไปมั้ยเนาะโอ้ชิตะเปลี่ยนมาเลยโอ้จะมาเอาเฟนเนาะโอ้ชิลูอยู่อย่างกูดีลูเว้ตุบเปลี่ยนยาล่ะกูไม่เอาเฮ้ยเหรอมีสิเนี่ยลูชิเนี่ยเทนเฮ้ยคณะช่างเลยซ้ํากว่าจ๋าบ่เลยกว่ายาเฮ้ยว่าสิตะนั้นนี่ล่ะลิไม่มีอูล่ะ ไม่มีมูยินจี้ตัวอ๋อไม่ย้ายไล่ล่ะกว่าแพ้กันค่ะแกนิสสันน้องว่ะนิสสันน้องอ๋อแกโอ้ยอ๋อโอเคได้ป่ะกูยี่กูยี่เนี่ยมาจีนมาสาเรดีท้องนี่โอ้เยสะคันป่อกว่าโอเคโอเคไม่แม่ได้ป่ะจ่ามาเลยว่ะอืมถ้ารู้มิงคลีดิแหละตะหยอดแท้ลั้นมาตั้วเยละออกมาล่ะกูอกูยี่อ่ะง้วยสีตั้วมะลุ หน่วยก็นี่มวยมะล่ะญะมวยมะล่ะเป้แกลั้นแล้วตื่นตาเป้ถ้ากูเอ็งปุ๊บปีมากูอีเสยยงตัวมะหละแกกูอีกูแกอ๋อถ้ากูหน่วยตะมีเลมวยอ๋อเนาะสุตองไปอ๋อเนาะโอ้ยเย้บันเนี่ยละดอกเตอร์จนเราไม่มาเฉยนี่มาจากแกมวยดอกมามาฮะโหตะมีเลพี่อ๋อเนาะมวยไปว่าดอกเตอร์ฮะ ดาร่อจนเราตาวมีอยู่ไหนอูครับเนี่ยโหจนเราไม่มั่นเนี่ยจนเราเนี่ยอัจฉิเปลี่ยนท้าลูกบาดาซี้ออกมาอู้อ่องไข่เปียฉิตะเล่นบ่ฮู้บ่าวอ๋อตะไส้ลูจีเมนไส้เนี่ยอ่องท้าบ่าครับเนี่ยจนเราลูนาฤสีขณะตั้วไล่บ่าวอ๋อโอเคแม่มามีช่อๆชุชุพัวอ๋ออังกุลีมาละตุ้ยอยู่อะไรลูเปียวเลย งาเลยพยาชิคูดาวน์เพียงอ่อนยาบ่ฮ่าฮ่ามุ้ยเดียร์ครับมึงคลีนานละยาวจ้าลีนานละมีดอกขาบาเบ้อแต่แล้วเขาไม่อยากอู้โอ้ยี่เนี่ยจะมาคลีงูดานละยัดตัวเลยคลีเบ้ช่วยตัวจะเปลี่ยนอะไรไม่ติดงูดำมาจ้าเปลี่ยนมูอ๋อดอกเกอดอกเกอโอ้ฉันน่ะไม่มามวยบิมะล่ะบาเลมวยดอกเกอโหตะมี้เลยล่ะฮะ อู้อ๋อค่ะ ขะมย เส้นยินๆท้าว่ะขะมย โอเค ขะมยโหลจินเนี่ยตะมี้เลยเว้ยมวยบาเด ้ฮ่าๆวงตาไล่ดาดอกเกอเฮ้ๆวงตาไล่ดา ถ้าใบแม้คลิย่อมิแกมาอัตแต่ไม่ชิจาชาเราข ะมย ยอเล่นจิ้งสู่ผู้เดไม่บายะวะเทนเดญิงปีกาอามาปิวกวยจีมวาเป็ดสีลินเดคาลีอย่าอนาวตะกอกๆตาด้วยยาชากูบวาจีเยตะบอประมาดีมุนดายอเลด้วยยามะยาชินอกเญญาลั่นเบมะเมมาลั่นเบมะเม เนี่ยโทษตามหลุฮะ ถ้าตีเมียสิกูยิงถ้าตีเมียสิโนถ้าตีเมียสิโ นมาถ้าอพา905ก็บาสอบดูมาส่องจิโลไม่ติไหนเมเมปิสัคขะบวมาหลุไดหลุไดอัตชินณีถ่ายหน่ายหมุยงกันหลุช่าไตปวยวินเนี่ยได้เฉยเมียวมาอัตตะช้องโหถ้าบาผิดหลุผิดซี้ปิดเฉยอ่ะหึပြောซะมาอูตาเย เดี๋ยวสิกูเย่ท้าพี่เนี่ยท้าลุ่มีมาเนี่ยโหเลยมาก้าวတော့ว่ะอู แกดีมาท่าอนิจจตบอเนี่ยมาสินญินแม้เนลุ่อเมียนแม้จี้เตเร่ဆိုတာမင်္ဂလာမရှိတဲ့အလုပ်မလူလားအပ်တဲ့အလုပ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုတတ်တည်တယ်ဆိုတော့လောကီเจ้าရောလောကုတ်တရားเจ้าရောဘယ်ဘက်ကမှမကောင်းဘူးကျွေးချိန်မတန်သေးတဲ့ပန်းဇွတ်ချွေလိုက်တယ်လို့ပေါ့แกถ้าบาจ้องเตยจินเลยสู่ล่ะกูจี้กูပြောซ้ํามาอูท้าเยပြောดิน านี่มันนาผัวนี่หน้าว่าอกูเยอ่าถ้ามาถ้ามาลิ กูจี้ติบิท้ากูจี้ติบิมึงนี่ซ้ํามาอูดิท้าปอมาตาวินอสิกูหลูละหอตูอ่ะตาวินไม่อยู่ไหนมู้เด้ล่ะ ตูไต่มวยบาจ ๋ า โหมีกุยโอ้ถ้ารู้กูตัวแล้ว 得出来我。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他阿撇家了，可怜么路子？可怜么样么对？哥哥哥，那别钱了，熬我么路子？第六路没有家了，可怜么别让叛逆来了，不老参见。哥几么我就闹他，哥几么我就闹我，干啥事呀？也来过过，记得别来钱了他。给哥哥哥了，咱们对完了他耶，我一表妹他刚刚拿场子。他来看困病奶奶说言他我估计来他个样子他 是故意故意把牛的 他丢了地这个阿伯他也他来看困病奶奶说言估计他我来他个样子也 故意也心脏病吗丢完了是 嗯 他不好我给定金哪里故意故意不好你那么看你妈的 什么他故意的他无用我也没看你吧路见了吧他不好我给定金呢说了好的故意不好嘛路过看你的图片来的所以呢好的这切口那切别的不好吧他也故意表达他没有了没有用故意他没没什么你打怕他比比当然有吧 别别啊都别干你吧你。 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我看那西山茶大的第二集哦被你那么也不明白这么看来也不明白这么看来那都没得这个老婆骗我西山呀西山呀 明那么老空那么老这酒干嘛说帮俺牛我配配你来多久嗯看着看着你看没你看没拿来了 把你手表你拿来嘿 嗯你们先别没拿先别你那户也不给啥哩你杨干要摘你的毛了嗯摘你的毛了 我们厉害哎呀把谢了这咋算了我的老公摘你的我第一单呢多接触的都帮忙卸单呢我不要么这单嘛都不都不安了这样搞你的啊 妈妈妈再来吧再来再来你那都吃素的就那拉路没有啊没三牛 嘿牛牛 好姑娘变了呗哦哎这里巴拉了看看我给我看米的哦给啥么西吧乌龟可怜妈妈毛牛的也吃都听好啦哦吃死啊里呗就来里过好人好点好人好不好阿姑不敢表达呢牛肉不敢了哎鬼王大的毛牛脸这都对王大了呗鬼这都啊毛牛脸带着你啊去来比一一时时表不为鬼姑且你带手这都表妹子看哈毛牛脸不谁提开母对戏了嘛不得吧不鬼 呀这都表达就能把妈拿来嘛这都 这都你鬼姑这都怎么样姑刚开年立刻抓你鬼 呀 好的毛牛女人明我阿龙啊对比都有啥家来的大将来提名了不会不牺牲了呀啦哇鬼这个啥比嘛没事啊但就要了啦鬼 嗯 地道都给我担当你不随你的怎么就靠过先来呀啦哇 你妈豆豆 嗯 就能把豆豆的名字得要不是得要你们老切他呀他都啥偷偷没呀不呀 好提了让我们表完的鬼提了让我们表完的没对比说路豆豆的名字啥偷呀啦哇 嗯 मेरा माँ डरो तमी अत्यंत शी ने बालिये ने डी माँ डी में खली ने हाँ ये गुई लगाऊँ हाँ तू अमी प्याचा ने जाने खुई रे वो अमी प्याचा लारे सुबी शॉप अप्याचा खाई ना न्यू खुदे वो नहीं आवे मलो चिंजा माने भैया ठीक है उमाली ने चिनो ने भामा मसाइंग या भामा मसाइंग भाभी और एक न्यू ने भामा मसाइंग हो लागो मसाइंग ने भाई अकुए न्यू तेरो अच्छे लोग मिला माँ बारे को तेरो सभी टाऊ मनी ना करो तेरो तमी ठाबो माँ अन्य पी नाउशे सही चावा तेरो तू कुसे ना बात ठीक है ओ मनाउशे बाहु जनो गरीब बारे तेरो वहाँ ताले जा मम्मी ले तेरो वहाँ ताले जा को मम्मी जी ता जीजू जी बाबी ले जीजू जी ला बाबी ले के तेरो ले ये ठाचे मिया प्याऊ में नो था अब यो ने जाते या जनो अल्लाह ने निगुं छोले बाम में डरो। ขลิบาผิดตะเลยทาตะมาอะเชียงซ่าฮะขลิอมีสุดาอะซะซินเนี่ยแหละทาเยมะเอราอะเชียงซ่าพี่รอโนดไตฮอขลิวินเปียยอะฉิเรมะซ้ายอบาบูดีเยกะมิขลิอ่ะบาบิโลตะละงูเนี่ยมาดูโลตะมีเลียอีบารอกเวกะกะปิซังปิซังตะมีเลโอโยเปเปเปเกเรยอยอกูอีตะมีลาลาลาตะมีเอาเมเอาเมตู้เปเลเทจ่ารอมะงูรอบูขวยตะมีบา ขวยตะมีสรอกูยี่อ่ะขวยลาทาเยกะโดกรอกรอบายกูยี่เอถ้าดิรอบโฉนี่เยตาเนี่ยงูไม่ติกูถ้าหมีรุ้ยเนี่ยอ้อมนี่นี่ดาไม่ติบากูคลีอ่ะน้าแหละพี่หมีรุ้ยโหลเสร็จสั่นยินตะมีอ่ะละเล็นบาตะมีโหลต้งเป่หมาเวอะห่าไม่เต็มมะเช็ดหมาฮึตุ้ยล่ะตู้อภีเนี่ยตู้ตะมีจ่ารอเผ่าโหลไอ้ม้อตองจ่ะโหลเค้าเหมียอืมกูยี่กูยี่ อ้าวแม่ลูกเป็นลูกอ้าไม่หมั่นเลยเพิ่นซ้ํามาเฮ้ยๆๆฮะโหผิดจ๋าฮะเฮ้ยดาผู้ต้าฤาเนี่ยไม่ใส่บะโลผิดๆอาลุลาไปเนี่ยจ้องมันกำมันติ๋อปะล่ะแกล่ะอ้าวกูมันลงผิดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ तमी भेदवा मिलो ले इंडिया में ही वाओ तमी इंडिया को कहीं ही दामा बा ओ ए ए ए वो यंगिंग तो आमा को कहीं लंग लूटी तो लूटवा जा रहा बाप रे Thank you. मी हे तमी ले भूलन खाए हे तमी कमली कुए अते म्याले शुबा ओ खोनी लाइटा तमी ले आ तमी मथू वे ने पिपी को साओ मे रे हाओ मा लावा भी शिन कोई तमी जीजा ए हो टांग सा रे खोए तमी पिपी तमी ले मिकाई हौता रे थाए सू मने ने तमी ओ तमी ओ खोए तमी सोरे नाओ तई बा खोए पि गई हो बो यो बसे सा बसे दामा ता तमी ने मी बा ने नी मा मीबा गाले गा मीबा बे सोबी वारो 80 या चाउ नाइ फों नो जी लो सखों दरे छा ने तादमी या मीबा ना कपो जामी सोया दलो चाउ ने रो मा बो दा सो ए नाउ बे ताया रो मा ले ए धमा तो बी क्वा दरे नी बा ओ मी या ला बा रे बिया बे ओ तोआ मलो ले तमी ओ ओ के मांग सी ओ ली पीपी बा लाइक के बा ला यें कुकु ने ट्वी आ ओ बो पीपी ये कुकु छा मा पान ला ला री अम्या जी बे ती ला पीपी मा आ बा ओ तमी ये ओ तमी ने तमी उ दी तखारे लागा बरे तमी उ एं खो गए बा हालो हां उ वाले म आऊ बेबी आ ओ दीलो लो बाला बेबी हां तमी मुइनी जायें उ उ ओ फैठा ने एरी दो मा ट्वी नो हौता बी कु ये तमी मुइनी गा ले शे पट थे मा बे हा ตมี้บาล่ะอืมตมี้ดิเนี่ยนอกจ่าเนาะเอ๊ะตมี้หลูจะเนี่ยหนีสิเป็นเนี่ยปิ้วถ่าได้ป่ะจ้าอตาท้าซ้ํามาอู้อู้เยหึอู้อู้เมียอู้เมตมี้ล่ะไรอู้อู้อ่ะไอ้ดิทะชินนี้เนี่ยเป็นญีญีนี่ดิพี่รอทะชินอ่ะแลกูฉิตูล่าจังโหคว่ยท้าดาอีอู้อู้อ่ะฉิตูแลไม่สิเป็นเนี่ย เช่นสู่ดาเวตะมี้เยชิตุชิมาซัวมาเดล่ะอู้อู้ตะชินโหละตะมี้จ้ายตั๋วบิฮล่ะเอ้าตะมี้โหเต็มไปอ่ะเมนเนาะเอ๊ะๆตะมี้สู้จริงเลยอู้อ่ะเต็มไปอ่ะตะบอกวยโหดาเนี่ยตะมี้ผีๆเนี่ยเมมี่ก็หนีก้องเลยล่ะอ๋อก้องมาเลยอู้ผีๆแล้วอู้อู้ตึ้งตุ่ยจริงดาฮล่ะตู้หลุดดีอ่ะแล้วไม่เอาหลีดาบิเมอู้อู้เนี่ยผีๆเนี่ยตุ้ยย่าတော့มาบาฮะเบร่อตุ้ยย่ามาอู้ตะมี้อ่ะตะมี้มุ้ยนี่จ้ายเ 是是。哦，我唔是用地产，别是用别起多子。 哈哈哈哈哈！好比好比，再比再比。我等呢，我得咪咪咪个哦，把另外咪落去啦。 哼哼，听啥呗哩？ 好啦。 嗯。 哎，得咪咪咪嘞，我得看嘛咪咪唔过。 哦。哎 哩，得咪咪呢家的对呀，罗麻烦过。哎，得咪呢对呢，啥麻烦喏？ 嗯，我得请你阿路呗。欧妈的你路，爸爸我的路，这位是大路的啥的路？ 不啦，哈 哈哈哈！嗯， 不要不要，不离。好，好，我妹妹不离多少了？ 啊，我给欧爷妹妹还对路西的。 嗯，给给，那老师他们看那几年来，好了，我让你给想多考来我们喏。 我给欧。 哎，大米，你妈爱在里边走路，大米也陪着你来着。 我欢迎贵，大米啊，我多看你了吧，贝爷。哦，我哪里？ 哎， 好啦，大米啊，贝贝，我昂开呢。咋，妹妹多看看他，贝贝。 啊？ 妹妹，咋，我看忙呢，马车。 对，对呀啦。我打扮的我看嘛。 好好的。真的对呀我打扮的我看。真的对我们拉不住咋的都看见他。有吗 别呀没来没呀他们呀真的好了啦不。他们没你嘛他们吃的不必也没也好的我也送你了他们得不要了呗别别都没没了我不要叫了别了我。 不要不要。表白的怎么样？ 嗯，陆经理表的又干了，真牛一呗！ 嘿，没干。 嗯， 这明表表你的，那咱我了不吃毒素的，不吃有素的，呜呜来！ 哦，好大呗，给呜呜。 嗯。 怎么等眼睛里啊？不会当回家呗？ ကိုကြီးရဲ့အလှဆုံးကတော့ကိုချစ်သူဟုတ်ကိုမဆိုးပြရစင်တဲ့သမီးရဲ့ဟုတ်အတန်းနေဝင်းနေလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲကဲကဲသမီးတငယ်ချင်းနေလဲတောင်းမှာပါလေကိုယ်မရဘူးသမီးငိုလိုက်မှာပဲသိလားဟမ်သမီးလေးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှေ့ရှူပြီးဆိုးပြလိုက်ပါဦးခက်မှာဖြစ်နိုင်ရင်ဆိုးပြလိုက်ပါလားဦးခက်မှာလာ จนโซอ่ะมั้ยพลัดดอกขึ้นไงท่าพบไปโอเคมั้ยโอเคหน้าถองเปียเฮ้ยจ๊ะโตป่ะอีหลาลงมาโรผู้ชิดดูนายยังไม่ปิ้วโอ้ ราโมนาบรณีพะยาพะยาบาบาวะยูมูไลดาบะลิมูไลดาบะลิเกดาวะอ้อถ้าเลดวะดิตะมี้ตะมี้นี่มีป่วยตัวจองลาๆๆไม่ไปดิอูคะมา သမီးလွန်လွန်ခိုက်ကိုကျွန်တော်သမီးအဖြစ်ဆက်ပိုင်ဆိုင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မရသေးဆိုတဲ့အခွင့်အလို့ခံခြင်းတဲ့ဇာကားကတွေ့လို့ကျန်တာပြောနိုင်မှတဲ့ကိုအောင်ခိုက်အင်းရှေ့မှာဆွမ်းရက်တဲ့ကိုတော့နောက်ဖေးကနေထွက်တောင်မကြည့်ပဲနဲ့ကတော့ပါသေးရဲ့ဆိုတော့ကိုတော့ဒုက္ခကိုမုတ်ချဆက်ဆက်မသိပဲဝေဒနာလည်းမကြည့်စေဒနာလည်းမရှိတဲ့အဖြစ်မျိုးပါလားဦးခက်မှာဟာဗဒါလုံးဆွန့် တွေ့ကြည့်စမ်းမှာကိုတော်ဦးအောင်ခိုင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်လောက်ကလေကိုတော်ကိုတပည့်တော်ရဲ့သဲဦးပြတ်မြတ်လွန်ချစ်ရတဲ့မာတုကာမာလေးထားကိုလှူခဲ့ပူပါတယ ်ထားကိုကျွန်တော်စွန့်မှမယ်ခမက်ပြန်ယူပ ါ16နှစ်နီးပါးမှာဟာရရညခဲ့တယ်မရဘူးခုစွန့်လို့တပည့်တော်ကလက်ခံရင်ရောသိမ့်မတယ်လားဒါစွန့်ညာဟင်းညာမဟုတ်ဘူးမရကြံမရကြံအတောင်းစားတော်မှာမရကြံလေးများရှင်စွန့်ကြဲတော်မူပါလို့မတောင်းတကြပါဘူးဗျာသမီးရင်ဖေးရင်တို့ချစ်ချင်းကိုခွင့်နေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဦးအောင်ခိုင်သမီးလေးလုံလုံခိုင်ပေါ်ခမရလူပထွေးတော်တလောက်ချစ်နေရင်ကျွန်တော်လူဖေးရင်တယောက်နေနဲ့ဘာလို့ချစ်မဲဆိုတာနှလုံးသားချင်းစာနာသင့်ပါလေဦးအောင်ခိုင ်ဘယ်နီးနဲ့မှကျုပ်သမီးလေးကိုခမရကိုမပေးနိုင ်ဘူးဟိုဘယ်နီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျုပ်သမီးကိုကျုပ်မရရအောင်ပြန်ယူမယ်ခမရကြိုက်သလိုကားဝယ ်စိတ်ချဟမ်အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်မယ ်စိတ်ချအသက်နဲ့လဲပြီးရအောင်ယူမယ ်မင်းဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့မိုးချောကဘာကြီးကကျင်းချင်းလေး ကဘာကြီးကကျင်းချင်းလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာ ဟေးလုံခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတို့ကိုထောင်ကြအောင်လုပ်တဲ့လူမင်းမှတ်မိတယ် ဟာဘယ်မှမှတ်မိပဲနေမလဲကွာဥအောင်ခိုင်လေကွာ ဥအောင်ခိုင်ဥအောင်ခိုင ်အဲ့ဒါနဲ့ကဘာချင်းတာကဘာဆိုင်လို့ ဟာဆိုင်ပါပြီကောကွာဒါပေမဲ့ကဘာကချင်းတော့တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ငနေကြီးကိုတွေ့ပြီပေါ့ကွာ အမှားတွေ့ရတယ်ကွာဟ ဲ ့နေစမ်းမအောင်အဲသူ့ကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလက်စားချီရမလဲဆိုတာငါစဉ်းစားပြီးအကြံထုတ်လိုက်တယ်။အ ာတော်စက်ပါကွာမထွက်ဘဲနဲ့ပြင့်ညင့်မနေ။ဒါပေမဲ့ငါအားလုံးစီစဉ်ပြီးပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကတို့ကြံတဲ့ကောင်မလေးကို तू ကယူပြီးတော့ကိုကိုင်းကြီးတာထဲမှာနေနေတယ ်ဟုတ်လား ။အဲသမီးလေးတယောက်အဲဗါတဲ့အဲလွင်းလွင်းခိုင်းဆိုတာတော့15နှစ်သမီးရှိနေ ။ဟေး ဒီကောင်မလေးကသူတို့ရဲ့အသက်ဘူးပဲကွာ။အဲ့ဒီကောင်မလေးကသာတို့ဆွဲသွားရရင်ငွေလည်းရမယ်နူနူတူတူကလေးလည်းရမယ ်ဟုတ်လိုက်လေကွာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုဆွဲလို့လွယ်ပါမလားကွာ လွယ်သမားသိတ်ကိုလွယ်အများကြီးလွယ်အဲ ့လောက်စားမ လားငါအချိန်နေအားလုံးကိုတုံးတက်ပြီစီစဉ်လည်းပြီဘယ်လိုရာဇဝင်ကျွေးဆက်မယ်ဆိုတာကိုငါပြောမယ်လာ မီးတမီးလေးရဲ့ဖီဖီဟာတမီးလေးကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာတမီးလေးသိတယ်နော်သိသားပဲမီမီရဲ့အေးတမီးလေးဖီဖီဟာလေသူ့အလုပ်ကပြန်လာရင်တမီးလေးကိုသာဥရဖာရမေးတာမတွေ့ရင်မျက်နှာယူညှို့ချသွားရော အင်း တမီးဘဝဲလာတဲ့ဝတ်စားတွေကိုလည်းစပွဲဘပစ်ချပြီးက ก็เลยไข่หมอฉีบเล็บไข่ฉะละโยมิมี่รอตึกใส่ไม่กล้ามุตะมี้เยตะมี้ยอจารีอ่ะตะมี้เอ็งเปลี่ยนยောက်ลายเปี่ยวกุนยอมะล่ะมิมี่เยตะมี้เปลี่ยนไม่ยောက်กินตะมี้ผีผีใส่ซี้เยล่ะตะมี้จี้เยตะล่ะตะมี้หมอมะมีอ่ะเว้ยฮะดิมาตะมี้มิมี่เปียวดาโกกะงๆน่าถ่องซังตะมี้หนีไรโกลวยอ๋อโอ้โอเคมองสิตั้วๆนี่ล่ะ ตะมี้ผีผีก็ไม่ใจ้ผู้ตะมี้เยอู้ตะมี้โหละผีผีอ่ะบ้ามาเปียวบ่าล่ะมิมี่เยบ้าเลยมิมี่ไม่ใจ๋จันเนี่ยผีผีก็ไม่ใจ้ผู้หลุเปียวน่ะมะล่ะตะมี้ติบ่าเด้เนาะดีมาตะมี้นี่ผีก็นี่บ้าหลุหลุเบรุงอ่ะต้าผู้หลุเลยฮอดเด้ฮอดเด้งาไม่ใจ้ผู้เบ้งเนี่ยตอตะซิ้นหยอกจ้าจีหนีได้ไอ้งูมิมะอยู่เลิกนี่ไดป้อยาเด้หลุติมามิมี่อู้หาตะมี้ผีผีหลอกสิบ่าเด้ ตะมี้เพเพดีมาพี่อภีอยู่เว็บผิดๆอโพอยู่เว็บผิดๆกิเลสตาใส่โซราหยอกจ้าดิอโพมาพွဲตะสุมะไหนมาช่อราမျိုးมิมีเนาะหยอกจ้าล่ะหยอกจ้าดิอู้หูหาดิโลอ้าမျိုးหมอกูอู้หูไม่ซอกาเนี่ยเอามาดีกะมิบาบาเฮ้โหกะตะเซ็งตะเซ็งที่ยาเนี่ยซะซะขานาบิ ไม่เอ้กูเปียเอาดิโตไม่ลุกจิเวตะบีงาไม่อีช่อเปียวลุงมาไม่อยากบุบาเวผิดๆนี่เอ้ยโหมาตั้วอ่ะมาตั้วอ่ะบุตั้วอ่ะตั้วอ่ะตั้วอ่ะตั้วอ่ะเฮ้ยถ้าโหแม่นเบ็ดน่ะหลุดตาเลยท้าเยเผ้ซ้ามากูยี้เยตูก็ไม่เอ้กูโคตรตอกเปลี่ยนนี่เลยดิโหมาหุบตาเวท้าเย ทางเงี้ยเลี้ยเรื่องอะไรเลยตะมีเลยแกเป็นไม่หูเปียวสันเป็นลูกพิษตาเลยตะมีอ่าโอ้ชีตัวไม่ใจกูแล้วไม่ใจกูแล้วเปียวอ๋องาตะมีเลยเบรุงอ่ะบาลุกลุกเป้เป้บาเปียวมุลุเลยเป้เป้ชิ้นชิ้นเปียวมาใจมึงใจดิใจมึงใจกูเปียวไปเปียวแกแกเป้เป้ชิ้นชิ้นไม่เปียวงาตะมีเลยใส่ชั้นตาเลยอลุโซดิเป้เป้ใส่ชั้นตาบาเลยตะมีเยดาวมาทุบเป้เป้กว่า ดาวมาทุบเป้เป้มีเสี่ยวมีมีเสี่ยวมีเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวอ้าวกูยี่กูยี่น่าเลวอะไรท้ากูยี่ใส่ชั้นน่ะหมู่กูจี้ปีท่ามันตองมันมันแยกแต่ตะมี้โอ้ย้ายไปโลอยู่จุ้งไม่อ่ะผิดเลยหมดเต็มมาท้าแกเต็มท้ายินเนี่ยมา ถ้ายินเนี่ยมันไม่ใช่หรอกกูยี่กูยี่เป็นรู้ว่าพาซ้อมนี่นี่อปูยกกูอชวยยกก็พ้นหนูไม่อยากหรอกกูยี่พี่รอกูยี่โยกอ่ะสิทธิ์ใจกันหนูไม่อยากหรอกล่ะดาล่ะกิสสะไม่ใช่หรอกท้าเอกิสสะไม่ใช่หรอกกูยี่บ้ามาไม่ผิดป่ะกูกูยี่ไอ้หลูตะโบกองลี ถ้ารู้ตามีอเนียจက်เลยเวอกูยิอกูยิเจซูดิถ้ารู้อโปมามิ้มหมอตาวเราชิถ้ารู้ดาถ้ารู้ตามีเยอะเมตตายิงอกูยิอโปลายอมลายอมผิดเสียใจมาเลยกูยิผิดไปได้ท้าเยกูแลอกูยิสิทธิ์มาไม่ซินเฮ้เลยเว ดิมายีจีดาล่ะตะมี้เสิกชั้นน่ะดิมาตะมี้เสิกชั้นน่ะยังถ้าเสิกไม่ชั้นน่ะอูล่ะตะมี้เสิกชั้นน่ะยังถ้าเลยเสิกชั้นน่ะดิกูยี้เลยเสิกชั้นน่ะดิอมลีถ้าตะมี้ย้ายมิลูกแยกยิจ่ะกูหลอกสู่ตะมี้อ่ะตู่อูปัญญังกูยောက်ลูกตู่อูเนี่ยตวยปิคั้นตะหลันปั้นตะหลันบะหลอกเนี่ยสกาดิพ้องนี่แหละเนเลน่ะ โอ้โหโยโยเส้นมาอูบลูผิดละเราไม่ใหญ่ซาดิเนี่ยฮะอืมตะมีบลาวฉิดดิสุราตะตีเปียละบิมีตะตีบาอูเอ๊ะติโลติโลอูบิมีมีอ่ะอืมอูสิอูไม่ต้อยอ่ะบูดิ ไม่ทำไม่ใจบูเลยฮะ သမီးဦးစီလာတာသမီးမိဘတွေကမကြိုက်ဘူ းဟုတ်တယ်သမီးကိုဦးဦးနဲ့မတွေ့စီခြင်းနဲ့ပုံဘယ်လိုအဖိုင်းမလဲမသိဘူးဖီဖီကိုတစားကန်လုပ်တာဦးဦးရဲ့ဒီလား ဟုတ်ဟုတ်သမီးဖီဖီရောမသွားဘူးမပြောဘူးလ ားခုဖီဖီကလွတ်တာပေါ့သူသမီးကိုရိုက်တတ်အောင်ဖီဖီကမကြည်နပ်ဘူးလေ ဟာသမီးကိုရိုက်တယ်ဒီကူလာလို့လားဟာလား မဟုတ်ပါဘူးသူပြန်អော်လို့ပါသူကလည်းပြန်អော်အောင်ပြောတာကို သမီးရဲ့သမီးမိမိကဘာပြောလို့လဲကွဟိ ုစိတ်မစူးနဲ့နော ်အေးပ ါဦးငယ်သမီးဟာတစိမ့်နဲ ့ဟေ းအမျိုးလေးတယောက်ကတစိမ့်ယောက်ျားလေးစီသွားတာခဏခဏမသွားရဘူးတဲ့ ဟမ် ပင်ယောက်ျားမမယုံရဘူးလေယောက်ျားဆိုတာဝဲတဆုပ်ကိုဘာဖြစ်တယ်ဆိုလားဦးမင်းပြောတာတော့စုံလို့ တစင်းယောက်ျားပင်ယောက်ျားမမယုံရဘူးဟာလာ ဟောဦးဦးကစိတ်ဆိုးပြီစောစောတည်းကစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့သမီးပြောထားတာနဲ့ စိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်စိတ်မကောင်းတာပါဟောဒါနဲ့သမီးမနဲ့ကြောင်းပဲအချိန်သွားတယ်ဟမ် မင်းနေ့7နာရီပဲပါဦ းဟိုသမီးဖေဖေရောအလုပ်ပဲချိန်သွားတယ ်9နာရီပါဒါကြောင့်မမေကပြောပြောနေတာနေခင်းဆိုသူတယောက်တည်းသိပြင်းတာပဲတဲ့ နေခင်းဆိုသူတယောက်တည်းဒေါခင်ခင်ထ ရှင်ရှင ်ဟုတ်ပါတယ်အာအသိမ့်သွားသလားဟမ်ခမရောဒုက္ခပေးမယ်တော့မထင်ပါနဲ့ကျုပ်ခံစားသင့်တဲ့ကျုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးလာတောင်းတာပ ါဒီမှာကိုမျိုးလွင ်ဟမ ်ရှင်တဲ့ကျမပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးကိုမျိုးလွင်ရေ ဟုတ်ရှိတာပေါ့ဗျာရှိသမှသိရှိကျုပ်အသေးနှလုံးရောသွေးရောယဉ်ကြီးထားတဲ့ယတနာ ရှင်ရှင်ဘာကိုဆူလို့ဒါလေ လွယ်လွယ်ခိုင ်းအိုးဘာဆိုင်လို့လဲရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရှင ်မဆိုင်လို့ဆိုင်နေဆိုတာဘုတ်တညာကလေလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ကလေ မဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးတာကိုရစ်တမီရှင်အိုးပြေရာလေးကြာပါပြီကိုမျိုးလူရ ေ ရောက်ကြပြီတိုင်းရှင်အခုထွက်သွားပါလို့ရှင ်အ ဲ့ကောင်မပါလေ အထီးကတော်ကရာဇမန်တော်ရှာနေပါဘောရန်ရန်ပြန်စီခြင်းကျုပ်သမီးကျုပ်စီပို့အေးပထွေးလက်မှာတစက်မှစိတ်မချဘူးဒီမှာဗျာရောက်ကြဆိုတာဒီကိစ္စမျိုးမှာဖွဲတဆုပ်မနိုင ်ဘူးရှင်တော်တော်ဒါကျမအကိုကြီးကိုရှင်တက်တက်စော်ကားတာ အမေ ရှင်ထပ်သာသွားစားပါရှင ်ဟာလင်ထီတော့လဲနာတက်လိုက်တာလေပြင်းကြိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟမ်လေဘုရားစီးစိမ်ရှင်ဟိုးစီးစိမ်မဲ့လွန်းလို့တိုင်းပြည်ဝန်ထမ်းထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရှေ့တန်းသွားတော့ခါးခါးတီးတီးပြည့်ထားဘူ းရှင်ရှင်ကျမတို့ဒီလိုမတရားမဆွဆွဲနဲ့ရှင်တိုက်ပွဲမှာကြာသွားတဲ့ဆိုတော့မှကျမအကိုကြီးကိုမယူမဖြစ်လို့နဲ့ကိစ္စကြောင ့အေးအေးအဲ့ဒီမယူမဖြစ်ဘူးနဲ့ကိစ္စဆိုတာကဝင်းလင်ခံရကျုပ်သမီးပါလို့ထောက်ခံလိုက်တာပေါ့အေးညမတောင်ဇီးရွက်နဲ့ဖုံးလို့မလုံနိုင်ပါဘူးတော့ခင်ခင်ခ ါလူကြီ းခင်ဗျာစီစိမ်မဲ့လို့သစ္စာပြက်ပေမဲ့ကျုပ်သမီးချစ်ကအဆင်မပါပါနဲ့ဗျာ ကျမသမီးကိုမခေါ်ပါနဲ့ရှင ်အရင်နဲ့ကတမုတ်ရက်တယ်လို့တော်တော်ရက်စက်ရမ်းဆိုင်တဲ့မိမဖိဒီမှာကျုပ်သမီးကိုကျုပ်ဖွင့်ပြောပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အရာပြန်ယူမယ်ဗျာ ဟုတ်ကူကြီးစာကြည့်ပါဦ းဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့အရာကိုပြန်ယူမယ်နားလေလားဘုခက်မှာဟောဟို ကူကြီ းကျွန်တော်အလဲလာတာပါဟိုပြန်မောင်းမယ်ခင်ဗျာနော ်ခင်ဗျာပြန်လာဟာအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ရက်ကိုဖန်တီးနိုင်တာပါ အကိုကြီ း အကိုကြီ း သမီးလေးကိုဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ပြန်ခေါ်မယ်နဲ့အကိုကြီ းဟာ กูจีตีเดท่าดีลูกฮะกูจีโลอแท้นั่นลงกูซ้วยลงนี่แหละลูกกูจีก็ตะพัดตะเมียนน่ะเท่นเท่มาท่าตู่อเผอิญผิดไปแม้ตะมี้ฮะกูเยอะแต่นี่แหละอเมอิญผิดแต่ท่าตะบัวอ๋อ อกูยิ่งอกูยิ่งใส่ชานาบุอั่วซูอ่าถ้าอัตเสสุเยบาเลยอกูยิ่งเจซูเนี่ยถ้ารู้เยอโปมามีหมู่ตองมาอกูยิ่งมีหมู่ตองมาถ้าเยเมตตาเยิกหาเลยกูจีอโพล่ายองอเมียนเนี่ยจูใส่มาบ่ขอถ้าใครดีเฉิงซูตะมีลีเปลี่ยนละนี่จ้ะมะล่ะ ไปไปปั้นจั่นตัวละเลยอิ่มเปลี่ยนจุบปีมาตั้วดัดตามะล่ะเฮาไปกูยิ่งจีซามาโอ้ถ้าเล่นไม่นี่ล่ะกาพะยาพะยาฮะบาผิดลูกพะยาตะละเลลูกโหลูกตะมี้โอ้ตะมี้โอ้ผิดเต็มนี้เนี่ยอย่าอยู่แม้สู้ร้องไอ้หอกตะเวดาผิดไหนเนี่ยถ้าลูกบ่าวกูยิ่งตุปั้นจั่นโอ้ตีได้มะล่ะกาย ไอ้ตอกขะแกปั้นหนังไล่ตัวจ้ะโอเคกูยจําปัดเสร็จสกอลงมาซ้อมมันได้ดูงาตะมีเลเนี่ยน้าหยองปีปะตั้วมาเพียงแกลาซ้ํามาท้าเยลาซ้ํามาจุตะมีเลลวนลวนไข่งอ ตาระจีเปลี่ยนไปเสียจินน่ะอู้แค่หมองขอกูမျိုးลွင်ဟုတ်တယ်กูမျိုးลွင်ရှင်ယောက်ျားပြည်ပြီးလုပ်စီခြင်းနဲ့ဟာညာတို့လင်မရကဘာလီလာပြောနေတာလဲဟာအဲ့ချင်းအောင်ဆောင်တဲ့လူကိုလာပုတ်နှိုးတာလေဟင်ဒီမှာကိုမျိုးလွင်ကျမရှင့်ကိုရှင်းရှင်းမေးမယ်ကျမသမီးလေးရောဟုတ်ဘယ်သိမလဲဗျဒီမှာဥက္ကမောင်လာကျုပ်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြည့်ရှင်းညာရင်ကောင်းမယ်ထင်နေတော့ဟာဒီဇတ်မအောင်ဗ ီလီဟာလီထာရင်ထာရဲ့အသက်ပါထာရဲ့အသက်ပ ါကျုပ်ကလည်းကျုပ်သွေးပါဗျဟမ ်သမီးလေးဟာထာရဲ့အသက်သမီးလေးဟာခမည်းရဲ့သွေးကျုပ်ကဝဲမတော်သားမဆက်ပေမဲ့သမီးလေးဟာကျုပ်အသက်နှလုံးပါဗျာ အခု ဒီမှာဦးခင်မောင်ငါများကျုပ်သမီးလေးပဲမှလဲ ဟုတ်ရေးပြန်ပြီမသိပါဘူးဆို မြတ်သိပါတယ်ဗျာ ကာယကံရှင်တဲ့မြတ်ခမကိုသိနေသလားဗျာ ဟောဟမ်ခမကတော်တော်ကောင်းပါတယ်လူကဲဗျာ အာကိုကြီ းဦးဟိုရေလာနေကြကောင်းပါလေလေဟိုလူကနေကဆက်ခေါ်သွားတယ်ဗျာ ဟေ းလုလုပေါင်းကိုကြီးရဲ့ ဟာ ရှင် အကိုကြီးလိုက်သွားအောင်မယ်ရေစခန်းကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ထန်နောက်ကလိုက်ခဲ့သိလား ထန်ခဲ့ထ န်ခဲ့ဦးမြင်လိုက်ပြန်လား ဟုတ်ကဲ့ဦး ကြီးကျုပ်ခိုင်းကျုပ်လိုက်လိုက်မယ 家嘛的 嘿妹妹 你也别个多你要过我弄个十九年老公啊讨那个不给我啊你我不要你你那啥钱啊那啥钱啊 这么不对我这么不对 小姨这个这个不马鸡蛋你你要多个不给了你了啦 好 好好的啦我多少个你回妈妈啦啦 啦 啦啦你搞嘛你 不要嘛 你搞嘛你嘿你把这来的呢 你 你你ยังยังมันเนี่ยเนี่ยแล้วตีมั้ยเนี่ยไปแล้วตีมั้ยได้ให้ก่อนเลี่ยง เ ฮ้ยดูดิยัดจ๋ายัดจ๋า โอ้ดูดิครับเปลี่ยนไปซวยไปเลยสุมายัดสุรินยัดป่ะมะล่ะครับกูว่าเหมี่ยวไล่มาพอลาซ้ํามาคร ับอ่าขมยาเนี่ยสกายัดเปียวนี่ล่ะเนี่ยจุตะมี้เลี้ยงแม็ดฉิเป็ดป่ะมั้ยครับลาซ้ํามาแม่ๆไล่จ่ายเอา แกให้กองจอย เฮ้ ကောင်မလေးကိုပါးစပ်ပိတ်ပြီးခေါ်သွားကွာ အေ းလို့အဲ့မင်းခါကြရတဲ့ကရဲတွေကိုအတုံးချ စိတ်ချစိတ်ချ ငါတနက်နဲ့ဒီနေရာကနေစောင့်ရှင်းမယ်အေ းလို့ 给，吴王开。 啊， 我们对了。 啊， 那那少年的高。 嗯， 那米六穿上了的高面。 哎呦， 这路路边，我看见爷爷呢，路上我来弄，就拿咱那那高来洗面了。 俺没有没够，扔了下黑狗。黑狗， 不老你，都来天马爷爷的不比，老马的不 比。扔了一小黑狗，不中。给，他老早来，那是这个。给啊！ 哦， 上来了。给啊！给我！给我！啊！ 给，给，没那苦干着，这三个地沟马六位，你也对。 贝贝，大米！啊！贝贝，大米是要搞了一条铁路呗？贝贝，贝贝，哦耶，老宝，贝贝把嘴给学你呗？贝贝， 我们看 大米，大米，啊，大米嘞，把俺妈妈欺负呢？ 大米把妈妈欺负，贝贝。 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别 别 别别别别别别别别别 别 别 别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别家庭啊，他没有自己吧，皮皮，他没有自己吧，他没有困难吧，皮皮，他没有困难吧。 给，不让看。 也 不问你的要来，干啥来办他？ 你 说，就那个信用多少钱好了？ 他没，他没嘞，多少？哦耶。爷家婆多少年了？你你哪个妹？ 姑爷， 你查 的没被我追过没？被我追过 没？被我，亲，被我这个我哪偷买了？怎么爷？啊？ 偷啥了？怎么爷？姑姑，怎么爷？对的嘛？ 老婆， 怎么爷多呢？ 多怎么爷？ 怎 么爷多？ 你干不我送你的呢？ 哎， 你 没 弄给 爸爸？哎，别来了没？他啊？ 故意他是的，你故意。 米粒多阿伟了？ 多阿伟故意，多阿伟。 故意，没得办法，我他耶。故意，你来，你也蛮忙吧？ 故意。这妹妹竟然是他的女娃的姑爷 啊阿丁他们不好看他们爸妈变成老家 这闹这闹我困了家爸爸 姑爷 别忘了我们 呀 姑爷我困了爸爸 姑爷 姑爷你你离我不老吃的来出故意的迷恋血嘛故意没对节目哎呀你谁么搞马苏鲁吧这给了这闹你把钱我真是大把的呀 故意的地方啊故意 这闹路不推的要个这老千里人也不牛轮陪人啊不老千不出来我看咱奶妈的，就我看咱奶妈的， 对吧？ 可面都烟味，那米溜，那米也撇烟哈，也不牛味了，就那表情嘛的呀，就那表情来纠缠给玩， 嘉宾们， 那米溜哈，就那我撇烟后满地多了，米就那包生多买单。就那么看来喽，啊，你这个丽丽哈，我表妹将来就那来讲我嘛，别说要别开呀，我的可命用呀吧，啊， 用用嘛的，不好看。 这么便宜，姑爷，这么便宜， 你看我没有脸， 呀， 啊。 ขมยารุยินด้วยตะมีลีโหเล่นยาปิชิแค่มิเดจนเอาอะปิคนลุจาบาลุจนเอาหนอบซงหนอบซงตองมันเกเรยาติอ้อมันบ่เนาะกูออกไข่ล่ะตะเกเรอ่ะเห็นเตยเอาดาวอยู่เจียงซัวตองเวแค่เดกูออกไข่ล่ะตะตะมีลีดุลนไข่ อภิบาเพียอ๋อไปกูยิ้มอ๋อไปกูยิ้มเลยใครอภิอ๋อเลยใครอ่ะกูเนี่ยตะมีบากูเนี่ยตะมีบาหุบๆอะไรเพียตะมีเลยเลยใครอ่ะอภิอภิกูออกไข่นะเออลุเสร็จปิชิบาลุเนาะเปีย เดี๋ยวผมอยู่เลยโอเคถ้าจนเอาคุณหลุดจักเลยตะมีเลี้ยวจนเอาไปเสร็จเชี่ยมั้ยเฮ้ยกูเนี่ยเจสุเตนเลยอ่ะจนเอาเจสุเตนเลยโหละตาเลยนี่เลยใครอ่ะจนเอาตะมีน้องเลยเลยใครอ่ะอภิโอ้โหจนเอามาตีจนเลย จะต้องมาตีจะเลี้ยวอย่าไปแม่เนาะมันนี่อ่ะอู้อ่องไข่อ่องไข่อกุยอกุยอกุยอกุยจิซูชิงเนี่ยอกุยล้วย ဒီတိုင်းချင်းခင်မောင်းတန်းတို့ကဂီတာမှုကျမ်းမဲ့ဝင်းကိုအခွင့်နဲ့တွဲဖက်ဖြစ်စုပေးထားကြပါတယ်အတန်ထင်းကျော်ဆန်ပါမီစတူဒီယိုမှာအတန်ထမ်းယူပေးထားပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းပါရှင်